ہاں بعض مفسرین دلتلی کری ہر یو شے تسبیحی چھ پخپل حالی چھ دا حال نہ بدل شی نو بیا نوئی لرگے چھ شینی تسبیحی چھ بدل شی وچھ نو بیا نوئی سانگ وانا پوری وانا چھ تسبیحی چھ پریکن نوئی ایسا تو بھائی دلائل دے پڑ رہا ہوئی قرآن عام ہوئی امن شن ہر شے تسبیح ہوئی دویم دار تسبیح حالی دار ہر یو شے دخلے پر توحید بانے دلالت گئی لا تب قرون خطاب مشرکانوں کریں لیکن اے مشرکانوں تاثر دلیل پر تسبیح پوئے گئے نا ہم سوچتے نہ گوئے ہیں شدا دخلے پر توحید دلیل لیں یقیناً اللہ علیہ صبر کہ ان کے داغ چانا چھ مستحق دا زابری بخنا کہ ان کے لئے مومنان ہوتا ہوں وإذا قرآن رستم ویلو زجر ندی پہ انکار دا مقاصد اور واو سلور مقصد یہ گور دا خلق نمانی کل چتندل قرآن پڑے مشرکانوں قرآن تل قرآن دان شزان لختم نہ گئے ابن جریر ہوئی اللہ ہاؤلاء المشرکین مکہ سرے لگاؤ کن آیا تون ویبن سرے چسپان گئے قرآن شریع مشرکانو تا بیانے پیدا کنونستا دا پمینز آیا کسانو کی چیمان پاخرت نلری یو پردہ مضبوطا ہوں مستورا سمانی یا خدا کے پردہ نا مستور نانے لے بارے چی بندگانو تا بستر کو نخکاری تو یو پردہ دا سبت شان پردہ دا دا پردے کے نم پگو گنو پسگنو وغیرہ پستر گو ددی اور پردہ دا خوکاری نہ پٹا پردہ رہا یا مستور کلب مانے ساتر رہا جی پردہ دا پٹون کے دی لرستار قتلو نام دری پستر گو تڑیر بد لگے تا مطلب شیخ تب ایسے دے سڑی پستر گو پردہ رہا لہا نگل دو منگ دائی پس دونو بانیم پردے دا پوئے دا قرآن نا پوئے دونو دائی بانیم دونو آلے آقا ختم اللہ علا قلوب ہم دے قرآن تا مشرکانو تشی بیانے ندی پستر گم تا تبت بد گئی پس لکم نا پوئی زکم نا تبت ہوئی پوئے دونو بانیم ستا خبر نوری نوری قرآن دوم ردان پاسی نا خان قرآن وے اوری بند اوی نا منی نا گوری دا تنا لیکن ناس دی پاسی کی بنا یہ روی دیر مر گوری آتا ناس دی اڑے لئے جل سوا وہ ادا خو ٹک دا کنا وہ ناس خوئی کنا خدا بل ٹکی بانے عمالو کنا تب بیاو گوری سے سادر ٹکوی ہو کنا وہ ادا ذکر تا ربکا فی القرآن وحدہم دیل خور شکا نبی تا ناستو ناستو کل چھتا ذکر کے رب پل قرآن کی ایک آوازی چو خلقو یو اللہ دے دے یو اللہ بندگی کوئے بلچہ ترہ مدد شموائے بس اگر دلی پشاگانو بانے نفرت کو ان کی اس بے مخنینی شابینی نفرت بے کی تندے بے چونکلی روان بے دا خود توحین منکر دیگا دا مسئلہ رسو مسلسل بیان کرے گا کہ انکار دخل کو دخدے دو توحید نہ دیں سورہ صافات کی ہوئی سورہ صافات 3 شاد کی انہم کانی یاقیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون کلب اچھ لا الہ الا اللہ ولی کدن دیلو یہ کولام سورت سواد کے موئی پنجم آیات کی اجعل اللہ لے آتا ہے لاہم واحدا ان ھذا لشیء عجاب دیو یو دیو دا ہونا اشنا مسئلے کئی سورہ زمر کے ملیا ہوئی 3 کے اذا ذکر اللہ وحدہ اشماز ذات قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ کل سے خدای توحید ذکر گی کہ انہوں نفرت کی زمنا دبی مانو خلقوں یا سورہ حامی مومن کے موئی حامی مومن 2 ذالکم بینو اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم و ان شرک بی تومنو جگڑا دا توحید سر لمارا تا ترخا مسئلہ نہ کرے ذکر تناستی. ابن قیم اموی وذا ذکرت اللہ توحیدا رأیت وجوههم مصفوفة للوان وذا ذکرت بمدحة شرکاهم یتباشرون تباشر الفرحان. دفتا توحید ذکر کروان سب اللہ کا جی آگلی سلو کئی سر منگ اب عالمی پائے شری وق دی بھی پا گئی پاگے مانے پکم نیت پکم ارادہ کل شری وق کے خود ہوتا تھا ویزم نجوا کر شری دیا زاننا مشورے کئی دیا پاسی جرگ کئی پاسی دل کا نا سوئی وائی دا ظالمان مرا نیا روان تا سو مگر پائے سڑی بسے جادو دیشے رہیں دماغ کو خراب دی بگان نہ منی گور رجلم مسورا جادو دیشے یو مانا دا جادو پر رسول اللہ علیہ وسلم شو ہو مدینہ کی شو لگے روزے اد دین پبار سے نقصان ہونو شہ دائے سردے تاروز نشتا دا دیپ مکہ کے پی درو ہوئے رجلم مسورا دوائیں مانم دا کرے وہاں ابن جریر وغیرہ ہوئی مسحور سحر اغتی لہو ریتن چداغتری خی فراک و سکات کئی دیوی دا سڑے دے مسحورا فراک والا دے دا بندر زنگ بچانا دیا مانا شوا اللہ یہ گورا سرنگی بیانی دی سال پارا لم سالوں میں سال نمان حکم نے کئی بتان کلی مسحور دے کلی سائر دے گمراہ کر دی پری بانی طاقت نہ لری زنے گلارے وقال سرا زجر پینکار دباس دی دامی کرے تم گاڈو کی شو اور زری زری شو آیا پور تکیب وہ پیدائش نہیں میں دوبارہ پیدائش نہ بنوں نال کے میلو قسم پخدائی سے نشتہ ہوئی طور تو کونو حجارتن و حدیدن شیطا تو گٹے کسے دے شے یا اس پانا شے یا نور مخلوق شے دا گنا چی گران ویس غش ویس تاوے بسینوں کے مانے خورا کو نرم شے رے مطلب دار ہے نرم سیزنا شے جوڑا ہو لکھا آسانی کنا کتا سو گٹے شے کتا سو اس پانے شے یا دا اس پانے نا چر تا سخت سبن سے شے اگا شے کنا ام بلتو با سن تقدیر دار ہے امت کا کو بات کی خان دی خان فتح خود میں اس تحقیق کی ببار گا فائل کے سوکھ بن گا دوبارہ پیدا کی تو پایا غزاد سے پیدا کیے اول زل کیا سوکھے گا نا پاول زل ہر گلے سدا جواب تم ملاؤ سو اس فصل غزو نہیں لے کر اوساؤں میں خود نہ متاؤں تو صحیح بتا ترا دڑے گڑے سرونا ہاں ہاں وہ متا ہوا بیائی کل وہی داؤ تو وقت معلوم ہے وقت معلوم ہے وقت بارہ کے بس داویلی سوچا سائیں کو نہ قریب ہم امید دشی بنیز دین تاریخ نہیں معلوم انیس دیرے والے یوم آیا تو تم فدس تجیبونا بہم نے قیامت چراشی نو حال دو گورا وکمر سے اللہ بدی رو بلی دو قبرون نا یہ دودا مان آواز کول مراد دی تاس برو بلی دو قبرون نا فتت تجیبونا بحمدین یہ ماندہ قبول بکیتا سو حکم دا اللہ و حمد ویون کی بہن دو قبر میں چرا پاسی فول با حمدنا ہوئی حمدنا تول بر توحید چلے ہوئے آواز کے بوئی دس تجی منا بے ہم دی وہ مانا کہ بے ہم دی دامانے سے بے امری ہی قدرتی ہے حمد کل ذکر سے مراد تو امر و قدرت تھے تاس بدا اللہ دعوت قبول کے دعوت حکم وہ خود او گمان بہو کہ چتا سنوئی سار سے دنیا مگر لگن آواز بس ہو چکے پتہ بڑھتا ہو لے گی میرے دنیا جو ہڈیر کم ہو قل لعبادی یقول اللتی ہی احسن، دعوت دعوت تے یا خطاب مومنان اترے یا کافران اتا تخویف کو پیش کے یار اس لیے بازی دمن تبھی کر دعوت وہ ہے زما دے خاص بننے گانوں مومنان اتا سکل حجت قائم ہوئے پر مخالفی نمانے یقول اللتی احسن ذکر کئی دے حاغ طریقہ چاہ خیستر آغا دلیل نے چاہ خیستر ہیں دے مانا دا ابن جری کبیر ہوئی تھا وہ زمانے کانو بندگانو مبلغین ہوتا دے دعوت والوں تا طریقہ ہو خیا یقول اللتی ہی احسن وقت الحجت علی المخالفین، مخالفین مانے سے دلیل پیش کوئے نہ بے طریقے راستہ نے پیش کرے اللہ کن مخلوط ان بے شک میں وہ سب بے کنزل اور سب نہیں کر وہ لے نہیں کت کنزلوں کے نہیں یقیناً شیطان فساد پیدا کی دتی درمیان شیطان نے انسان نے دشمن کارا جلسہ بدلا لگ گڑا وہ ڈکی کنزل سے رہتے صحیح تقریر کہو کہ نا پتہ لائے لو نہ طریقہ دعوت سو ذمن دا قل عبادی کافران دا خطاب ام دا خدا بندگان ہوا ہے دے مشرکان تا شتا سو منے سن دا خدا بندگان یوم کلے چدا میں قرار کن یقول اللتی احسن اولی ویدی کریمہ دا توحید چی خیست رام یسلیت تچی منی چی خدا اشتر دے بندے دیا لا الہ الا اللہ و کریمہ منہ گا شرک نزان بری کر شیطان دے خطا کی اور فساد جوڑے گا دشمن نے رب تاسو خالم نے بتا سو کو غاری بتا سو برحم کی توفیق دے ایمان بدر کی کو غاری نے تاثر و سزا دے کی کلے کی پکو فرمانے مڑے نے لے گلے منگت ہے رسول آپ بدی بانی سے موار تو بدی دا عذاب اور رحم کی موار نہیں تو صرف مبلغ قل تو خبر کو صرف رب کان خالم نے پائے جائے شری عثمان نظم کا کیم رد شرک لیلم اور دلیلم یقینا مغرا والے اور کرم بازی انبیاء اور تفا بازبان نیم اشارہ اور فضیلت سمانا منہ تلے گلے مار سلنا کالیم وکیلہ درجہ اونچا کرا لیکن وکیل نے زمار ہونے کا داس انبیاء منگ باز پبازبان نبوت پہجا غور کری دی لیکن خدائی بھنگا چالا نگا اور کرے منگا اور کرو داود علیہ السلام تو زبور ہوں دادا و تو غروا لیا ہوں نہ خوام دے تو کیوں نہیں ذکر کر آتے نا داود زبورا دے پدے جو ذکر کر چار تھی داود سے غور ہوں دا پیغمبر ہے دو جنا غور ہوں دا بادشاہ دو جنا غور نہ ہوں بادشاہ والے ذکر ذکر نکلا خدے بنی سے گوڑے اگر نبوت در جائی اگر دانی چی تو خدے زموار دیش خلق زموار یا رب دے پر شرک مانی قلے دلذین زامتم مخ کے قل سر لگاو کن جو سلی خیات کی قل لو کان ما ہو آلہتن قل قل لے وقل لے بادی وقل دلذین زامتم من دونیم دائر تیرے تصریح ہے ابن جریر ابن کثیر روح المانی ہر یو لکھی مراد بدین سوک دی یدعون الملائکۃ و عیسا و زیر والجن آ خلق دی چھ ملائکو ترہ مدد چھے عیسا علیہ السلام تہوے و زیر علیہ السلام تہوے بوتان والا نہیں مراد دا آیت دا بوتان پا پارکے ننے بلکہ بخاری کے لئے کلی اگر کان ناس من الانس یا بدون ناس من الجن تو انسانانی سے پیریان عبادت کرو پاس نم الجنو پیریان تیرے مسلمانان سل دیب آغا سے بداغی عبادت کرو ندایت ناظر صدائی برد گئی نبوتان سل مشرکین بالجن حیبان رد دے مشرکین بالبال صالحین مان رد تو آیا رام دکشو آیا کسان ہوتا زام تم مانی انہم شرکا جس کا سو دعوت آ رہا ہے چدا شرکا دید اللہ نے سوان رام دد نشی کے رے نہ اختیار لری دی دلر کو لو دس ضرر کا سنا نہ بدلو لو مشکل کو شان دی مشکل کو شان خشب دے تو بالکل لری کی تحویل دے تو لگ بدلی کی آسانی کی مرض دنا در کولم نشی مرض دربان احسان علم نشی حصیو بابا دانشی کولیں اسی ولی دانشی کولیں جو دانی بدل روگی کی دانشی کولیں مالک نہ دی تو کش وزدور نہ داستان والو بلکہ سری او تو خدا نے کان بندی کان دی تو خدا پبند گئے کہ مشغول دی بند کی لاف نہیں اولائک الذین یدعون دا کسان چی دا دیو ترا مدد چی ہوئی ایخو طلب کے ایخ پر لب تانی زدیکر چی کمی او دائی زیاد نی زیرین ای پر امینہ کی اختری الوسیلہ منی القربت ایو مقرب لائنہ بدل لے ار یو دا کوشش کے جن نیرہ اللہ تزانی زیکو امید ساتی داغت رحمت خاصتا یرکی داغت عذابنا دار عبادت قلبی درے طریقے ذکر کرے بند سے ہی آبد دے گئی چاہد اللہ سرمین ساتھی نہ تزان دے گئی دخدین امید ام ساتھی دخدین یرم ساتھی المحبت و الرجا والخوف دریشل کا دار نیکان بندگان مقام میں چاوی سے عذاب نہ ولی اری گیر راہ بند نیکان بھی کر یقیناً عذاب درفتا دے کان محضورن یرے والا یار پکار دے یار چیز دے وم کریتن لان موہ لکوا قبل او ملکیا مت او مزیوا زامن شدیدان دائ مخیات سر متعلق ہے سنگا متعلق مانے گورا نشتا ایسے ہو کلے مگر منگا لاکھو آگے لڑا مکل قیامت نہ اچھے بے ہلاکو بچتے لے یا بازاب اور کوئی تازاب سخت لیکن داغے معبودان آغا نشی بچ کو لیں آغا معبودان نشی بچ کو لیں دے دا رخد کتاب کی لکلے شیف ہے سلام داربت تیرے مدل قرآن لکلے اور یہ ہر شہر کے لوگ ایک بزرگ کو پوچھتے ہیں کیا ہم اس کی رعیت ہیں دار خار خلق کوئی دا زمین پخوا کے بابا چلے گا زم دا کلے زدب لمن کے پروٹتے ہوئے زدب پناہ کرے اس کی پناہ میں کابل دا سخی سے پپنا کے ہو یہ بنیر دا پیر بابا پپنا کے تو الخراسان داغ پپنا کے تو وقت آنے پر کوئی پناہ نہیں دے سکتا اللہ ہی چاہ لاکھ پرائشی عذاب رائشی کمی اور آگئی سے پناہ درکا کل سخی سے با ملک ٹنک نشی ٹنگ والے لائم لکونا کشف الزور دپار دلیلو اولا ایسا قتم سو دے وما منانا نبزیم ایسا وما منانا نرسل باللایات الا ان کذب بها الاولون دا کلا مشرکان و خلق و بہے تو پمون بانی پلان کے موجز اروڑا پلان کے اروڑا پلان کے اروڑا مجھے امانون دا جواب دا سوال مقدر تھا اگر سوال دل کا مقدر دے نور سورتون کے اختارا ٹک دم بستا مسئلہ توحید من اتر مکی نے دا گرو نہ لری کا بپ کی پیدا کر زر پکرا والا مال داری را والا اللہ اس دے کولے شم پنے کو کولے شم پن کو بولے نرے من کرے لڑا دلے گلو داغ موجزات نہ چرا خلق غاری علایت المطلوبہ مگر دے و جنا سے تبجیب کرو دائیں مخکنوں خلقوں نو ہلاک چل کل زما بے لو علی نا فاہلکوم نو خبر آسل دے ہلاک نہ اس دا معجزات کا رستہ سو پر طلب بانی درو لے گم تاسے تکذیب کا ہے نبیہ بحلاک شے ماستا سو دا حلاکت لا ارادہ نہ کریم میں مطلب دے پدی ہو جس زند در لے گم خواہ دا سنگا چکل معجزات راجی خلق نمانی نالاکشی او کنا مثال گوڑا وکڑ من سمو دھیان تو مفترتن یو موجزان مفترسی موجزہ گرانا ظلم دیا گئی تو انکار کو چدار خدا کی طرف نہ نہ ظلم نے مراد انکار دے کے تقدیر دیں تو او لکھو ابھی ہلاک نہ چل ابھی انکار کو نہ ہلاک چل بولے روکتے ہو گا معلوم داس چمان ارسل ہو بل آیا تلا تفریف نہ بلی گا داس موجودات مگر دیر ادا ذات دفاع ہر موجودہ نہ داس موجودات دا سے موجودات چکم داخل کی گاڑی دا سے قلم انگلی گون دے سر تخویف بل عذاب مقرونی متصلین اندر تقزیب نیمانی نو دا خدا عذاب برازی گوڑے آیا تو مطلوبہ کر رازی بلے بڑا کانا دا سے اس دے مشرکان موجودہ ہوتا انتفاق اے موجودہ مشرکانو تاسو تم خدا عدو قسم آیات پیش کری دی تاسو دا امتحان نہ پا رہی وہ من کنیا زاب بگروان راشی چنگا یو موجزہ دا معراج دا اغیت آیت ہوئی یو بیان دا شجر ملعونی فی القرآن لے اغیت آیت ہوئی کل سن تاتا ہوئے یقیناً ستارب احاطہ کرے بقل کو ہوں دن سے مراد دے دتار ہاتھ میں مراد حفاظت یقیناً تا تار ابھی چلا خلق را گرکڑی دی مانی بنکڑی دی تا دقت لو لو نام تانی سی قد لو لے دے مانا دائد ابن جلید دامانا تھی آسا مقام نہیں یقتلو اللہ خلق بنکڑی دی تا قتل کنی دی ہو تو نرے گردو رہے منگا آغا لیدل چکمو تا تخوبلی مگر امتحان دپار دخل کو دیں آغا شجر آغا وانا چی لانت سے رہے دائے پا قرون کو باننے یا الملونتا بد بین شوی درے شجر پا قرآن کے ام دام نرے گردو رہے لا فتنتن مگر امتحان دو موجزی دی اور رویا اگر رویا ہوتا بخاری لکھلی در نے باسنا ہی رویا عینن اور یہاں رسول اللہ اسلام دیرتا نسری حضین دار سرگلی در دیدہ خوب نرے مصدر راجی پر ایمانہ بانے قربا و قربتن قربا مصدر نہیں سر رویا مصدر دیتا سرگلی در دامنگا امتحان دخل کو گردو شری منیو کا نام والشجرت الملعونت فی القرآن شیگانی شجرہ ملونہ نے مراد دا شجرہ دا حضرت معایہ ہوئی دا غولاد دا شجرہ دا ہوئی دا خلق و پارا پتنا دا کم بختو الملعونہ تا فی القرآن تکے اور پرہیلے دے تو قرآن کی پتہ شجرہ تو یزید بانی کم دے لانت شترے قرآن کی شترے حدیث کی شترے نشتہ پر کی کہنا وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ تو قرآن کی شرائط بدویلی شوی اگر سور صافات کے اگر رشد دایت سور صافات کے درشد تکی 63 اِنَّا شَجَرَةُ الزَّقُومِ تَعَامُ الْحَسِيمِهِمْ اَذَارِكَ خَيْرٌ نُزُلًا شَجَرَةُ الزَّقُومِ اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلْعَالَمِينَ اِنَّا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ دانتے ہوئے کنا دا ون د زقوم گا فتنا ظالمین نہ پار گردو لیں دا ون نا چھ پویخ د جانم کی راخی جی سورۃ دخان کے مئی سلور سلی خیات کے سورۃ دخان پائے کے نئی شجر بیان بد بیان کری دی دا بد بیان تملون ہوئی ان شجرۃ الزقوم طعام لسیم کلموں نے یغلی فی البطون کا غلی الحمیم قرآن کی دغ بری بیان شیرا دا رقل کو سنگ امتحان و خل کو دا گورا لگا پور کی ہوئی دا معجزہ لگا مرا یہ روم ددی لڑا پلے معجزات ہو نہ زیادتی کئی دائرہ دی لڑا مگر سرکشی لو عام نزدیر چی رخ دے زاب با پیرائشیم انکار من الایات کئی کن ویز قلنا للملائکہ تسجدو لآدم در در بیا صدر آگئے بیا مقصد پڑے کہ مآل و من انکر من آیات اللہ آدم علیہ السلام دے آیت اللہ تا خدا دے قدرت نہ کرے گا خمینی تا آیت اللہ ہوئی لیکن آدم آیت اللہ رہے آیت من آیات اللہ دا خدا دے قدرت جو عجیب نقدا لا نشتا موری نشتا اللہ سنگ پیدا کر ابلیس لگے دی آیت اللہ نے انکار کو چیز دے نمانم اسپکی ہوتا ہو قتل تبانش سر تو خدا آیت انکار نہ کرائے ویل ام ملائکو تا سجدہ کو ایدم تا سجدہ اکرائی ما سوار ابلیس ناوے آیا سجدہ کو ما چاہتا شتا جو اکرے ویل پر آسال کی جی خط آوام نو خط آوات تا چنے جوڑ کر یا تینن من امین تینن منصوب بنزل خاطر تا دے دا خطنا پیدا کرے دا سری دلیل لے پری بانی چاہتا دم علیہ السلام اولا نے سرے رہے اول انسان نے چرا خطنا پیدا رہے دا غنم مخن اور انسانان نو دہریانوی دا مخ کے راستی دا اسی عمرہ آدم فاسمین مخکنے پیغمبر دا صرف مخکنے انسان خوننے تانا مرہ دا ابلیسم خپوئے دا اگر دا اولنے انسان لے چھ خلق تطوینا قال دائم یا رائے تک ما پوئے کا دا غسرے دے چھتا دلے زتور کرے پمان پکوائی جی دا پجے ہاں سندر جی دا کرے دے چکا پما عزت من کو ددسی عزت دے نوانم در عزت ہوئی نو کتا ضرورتو کم تر قیمتا زب بے خوبا سم ددد اولاد مگر سلک کسان احتا نکلنا احتناق دوی خیشتری سی سال مراد تو گمراہ کول قلیل بت مستثنہ ہی ہوئے پپل زنبانی ویلو کن اللہ آلتا ازا سوچ استا تابیداری کے دوینا یقینا جاننم جزا استا سورے جزا پورا ہم مفورا کامل زا سچل کا ہوا تفزیز من استطاعت منم بساوت ایک استفزاستی یرول خویول جد استفزاز ہوئی استفزاز کلا سڑے پا یربانی خوئی کلا پا وسوسبانی خوئی دیتے استفزاز ہوئی خویواغ چالنا چتا قدر دین باواز پل باواز مانی خلق گمراہ کوام آواز دے بلی سرے عبداللہ ابن باسو کل دائن یدو الی معصیت اللہ ہر اغا دائی ہر اغا مقرر ہر اغا قصاص وائے چاہا دا شرک واس کی یا دا بیدت طرف تواس دی دا یہ دخلت را بنی دا ابلیس اللہ دے دعواز دے ابلیس دے پلی جنگ تے درو لنے ہاں پرے کے غنا مزانی رس داخل دی دا تنگ تکور دے لاش پیلے دی دا ربابو نہیں دا ستارو نہیں دا پورے مورے دی دا پھر دے سوتے کا دا آج پھر ابلیس کا پیاؤ پہ خلق دارنگ راول اپدیبان اخپل سوارا اخپل پیادان سوارا پیادا ہو سر پیاملہ کا کنائے را نازین تسلط نہ کہ پسر طریقہ گمراہ چیزا گمراہ کا شریک شدی سرم پمالون و پولاد کے ام پمالون کے شرکت سرے زاد المسیر ہوئی تحریم لے غیر اللہ نظر دے غیر اللہ منخت تے اخلاو ادا ثواب کار ہوئی ولا اولاد کے انداؤ سے دوارا شرک ہوئی صرف اولاد کے سرے باری بچی تو خدا نے سوال بل پر مانے منفتا کی تیرا لور میرے بابا پر من لے رہی دارنگے ابن جوزی وئی ولا اولاد دارے کی عبد نسبت کی غیر اللہ تام سو کوئی عبد شمس تے سو بھی عبد اللہ تے سو بھی عبد الحسین دے بند ہے حسین دے بند ہے علی سو گائے تن اس وقت کی چیزا پیر بخش دے دا پیر را ترا بخش دے دا علی بخش دے دا حسین بخش دے تو دا شیطانی سی بگی خواہ وعدی و ترکو دا سواب انو چھ پر ایک سواب دے وادی نکی شیطان دی سرم اگر باطل ہیں ویاد ساتا یقیناً زما بندگان خاص نشتتا لرا لیم پائی بانے سلطان نو وست گمراہ کو لوم دا وست نشت چیزان پسی سور را ورے کافی دے رفتا بچ کے ان کے اغیل رام ربکم سرے دلیل پیش کی مختصر اور تمجید جوڑے جائے فجر لرا رب سا سو غزات تے چلی سا زپارہ کشتے پر دریاب کے دے پارا چی طلب کو فضل دا اللہ دریاب ہم دا اللہ نے کشتے من لا چلی فضل دخلے پر ست کر دے یقین نارے پتا سو مہربان ہوں دل ترہمیت صرف بچکون کے دغرکنا اللہ ہم دغرکنا بچکی خستہ اس حال سے لے گو رہا کلش اورسی تا استا سزر پس بہت بڑے آپ کے ام لگا سور یونس کے مختلف آغم صلی اللہ دریاب کے درمانے میں سیبت را رہے روک شیدا نا غصوب چتا سو ترا مدد شو آئے اللہ یو اللہ سوا دا اللہ نام تاکہ یو اللہ تشغیو آئے بیا بلچا تخونو آئے نور خدا نے ارشی گا ارکلا چی بچ کے اللہ تاسو وچتا آرس تم یا مکڑا داغر توحید نہ دے رہا انسان نے نہ شکر رہا جب دریاب کے صرف رہتے چلے والے بار چنے دے بیا مشرک شو خدوی انسانا داخل وقت نے افامن تم اے افامن یا ددینا چی اللہ باب کس بوزی تاسو پہ طرف دو چکیم لگا کارونی سے بوتلے ہوں کپوچ کے غرب کی خسر کی اسے چلتے یا رونی کی پتا سبانے کانی ہاسے بن کانی یا تیز ہوا کی کانی ہوئی یا بن میں تاسو لکھن زان دپارا وکیل سکھ بچ کر ان کے نہ دے لیا بچ کو رشی نہ بزرگان بچ کو لیشی آیا آپ امن یا ددی نہ چھو آپس ببو جیتا سو دے دریاب تبل بیا بھلے چرتا کار جوڑ سی بیا بھلے چرتا تو سمندر کے سفر کہیں رو بھلی کی بتا سوانے قاصفا من الریح اور تیز سیدھے غضبم کی سبب دائے کفر تم چمک کے شرک کرو یو گلے بچ کر بیا بیا دینا بچ گئی بیا بنے ہمیں تاسو زان لرا علینا زما پا مقابلہ کی بہی در غرکو دو جنا تبین سوک تپوس کے ان کے سکھ بدلا وسطن کے تبھی منسائر بدلا وسطن کے سمنا تاثیر سے نشیراد لے تو خدا تو جمادہ موری دے والے گھر کو نشتا سوچتا خدا نہ تپوس بدلتے والی یا تبھی مانا نصویر مددگار وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ترغیب آخر کی روڑی گورا دا تو خدا احسانا تو من ہے دارو شکریہ ادا کر یقیناً عزت ور کرے منگا بنی آدم ہوتا ہوں بنی آدم سے ردا مکرم نے مکرم دے کر دام مختلف عزت سنے دی قد و قامت گور نگرے لڑنگر اشان نے خوراک دد سیب دے بعض فضائل والے رسو ذکر کری دام لکھی زاد المسیر کے دائے کرامت تے چپرا کی پلا سبان نے ڈنگر و گوران و پکوڑ اگی پخلبان میں خری ادے پلا سرالی میں خری امام بھی سب جو دوڑائے کی شریکو بادشاہ سرا نائب کاشو کو مان ڈوڑا پڑا ادب پگو تو مان پڑا ابھی ہوتے منشانوں نے نوکری ہوئی تلکل کراما داسی کی سکون دیتا کرامت ہوئی داخلے بنا دم لے عزت ورک رہے تاسی پسم سو کرے ہوئے مجھے نرم شیم پسمتا ہے انہوں نے گر گئے حصہ سے قیاس میں کہو بد کارے گیا وہ حمل نام سے بڑے ون بہرے سوارکڑی مندی لڑا پہنچا پر سمندر کے خوراکونا منور کری پاک خوراکونا حلال غروالے اور کرے منگ دی لڑا پٹیر دا چاچ منگ پیدا کری غروالے کثیر ذکر پٹول دنیا بنے آدم غرن نے کہ مومن بنے آدمی نو ملائک خاصتا خود دکنو غروی کرن بل اتفاق ملائک عاموں کے اختلاف سے دیا یوم ندعو کل اناس بامامہم غرق ہوئے سورلوں کی گردی لیکن قیامت تم رایات کا گرے تخویف پکمر سنگا واس کو ہر دلتا بھی مانے پمشر دائیں امام نے مراد متقی رئیس دائیں مقتدا دائیں کہ خسری ہو کہ بدترئیں عام خبر دہ کہ سکھ دے نبی تاب دار دے اگت دائیں نبی بنو بنے آواز کی سب فرعون تا بدا جاوت فرعون ڈلے لیکن یا ل فرعون امام لفظام دے امام کتاب الامان تم ہوئی عمل نامو لپار بہرا بلین روس رام اللہ نے ذکر دے کبیر وغیرہ لکھی وہ میں بدائے تفسیر ان دمان لوم بعض خلق کو تفسیر کے بےدرد کرے ویل دی سے ماں میں ماں مور دا نہ مور پن ماں نے بتا آواز کہیں دائی غلط ہوئی درو ہوئی قرآن یہ جو ان لے ابائیں اسلار پن با آواز کی گیا چاند سے ور کر شوا من نامہ پکیلا کہیں ہائی بلو لی دا پلا من نامہ ظلم بتے نہیں بقدر تو تار داڑو کے رو کر یوں داؤ کتاب کو یمین کے ملاؤ سے دلیل سے پرے سلا جنت دی دے ومن کان فی ہاذی اعمی دا غرب بالمقابل دے دا اوتے کتابو بشمالی ہی رے عنوان والے بدل کر آسو کے بڑے دنیا کے اڑند توہین اڑند دلائل نو دے با آخرت کی مرندی واضل سے بھی رنو برباد لارے والے بہن لار د جنت بتے نہ روکیں ازل سبین آخرت کی ازل سبین سے رکون کے بھائی لارے د جنت لرام ادمدان چدل تو دنیا کے پیجی سے ابن آخرت کے موافی نہ تائل باز ہے کہ واجی بھی عام آم آمانے ہمارے مشرق دے تو دلائل نڑون دے آخرت کے بم دے بے دلیل سڑے الم دے سے دلیل نیچے پیش کو لیں آخرت کے بین احتمال کرے آما سے سوق کپور بے ان راپور تک دوسرے تو آج کی برائشی وائن کا دول ہے تنون گان لگی وائنا تحزیر دمداہن اپنا دام صلی اللہ روانی کل دا کیوں آیا دا کیوں آیا دا کیوں آیا مشرکان راجا گوروی زمت لات منات بارہ کی سمو آیا منہ اتا تم کنزل نہ کہوں منہ تام خلاف نہ کہوں تر شرک ردم کوا زمگ ماں بدان و ردم کو نمتا سنا آئے کر مر کو آیا تو نائشی نے تو بوٹانے لگاؤ کہا دیوارو خلاف نہیں جڑی دادی روگا بولا اللہ ادا روگا نا یقیناً نزدیری شری آئی تھا نزدیری چتا والی آیا نبی اور ہدو تو نزدے ہو سو نہ کادو غردار چلا رکھے نہ محفوظ کا یقیناً دی مکر جو کرے چتا والی تا لردار نہ چمتا تو وہ کرے رہا ہوں نہ دے پا رہا ہے چوڑا ہے بہن بانے بل سو دی دام مکر جو کرے رہے گور نتری دیتا نتیجہ لازما ہوئی کرے سے سڑے دخدے دی کتاب واہ بے نندا وخام خواب درو ہوئی وہ کم آیا تو نے چیری دا توحید پبار کے پار آیا تن کی چتر توحید نہ ہوئے سب آیا خود درو بائے پکے بل سب آئے پکے کا تو مستقبل سے درو ہو لڑا دا کے بدی ہوئی سیتا لڑا بدوستانہ دیو پنگا باندھے ردم کا تو زمگر دوست اچنا ہے بھائی بالکل دی دا مکرونا کری. آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر من لے گا اسمت نبی مقام ہوگا ولولا ان ثبتنا کمنگ نیک لکڑے یقیناً نزدے وائیں چوہ کوکشے دیتا سلغون تکین سلغون تا نزدے وائیں کے دمنا چوہ کوکشے ہوئے نو سلغون تکی ور کوکشے ہوئے تو کہ خدا نیک لکڑے لیکن خدا ایک لکڑے نو معلوم شو چی ایس ضربر نے کوکشے ہوئے اسمت دا نبی اسمت دا ملائکو کی دا فرق ہوئے ملائک عربی چھپائی کہ اس طرح قوت شہوانی نشتا رہے چشاوت بکی نشتا نو بس گناہ زکا نہ کہتا اور انبیاء معصوم دی پرے مانا بانے چھ قوت شہوانی بکشتا رہے وہ غزبی بکشتا رہے دائے باوجود اللہ تعالیٰ بستا چلی نیم دائے کمال لے دائے تا تصبت ہوئی ولک لکولے زن دعوک کا طور طور اور رکن بالفرد اوبسکم زتا تا زیف الحیاتین عذاب دلے جو اندر دنیا و عذاب دا مارگ دیابتنم ہوئے مولا زان در اپنگ بانی سوگ مددگارم زیف الحیات نا مراد دے عذاب الحیات و عذاب دے زیف ذکر ہے چوچت سرے چی کنا داغا اجرم دو چند لے لیکن داغا عذاب بم دو چند نی ذکر تو زیف لفظ ہے مراد دے عذاب دے بخاری لکھی تفسیر کے عذاب الحیات و عذاب الممات وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ وَإِن كَادُوا دَا دَلِي دَا دَا نَدْرِ مَيْسَا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنَا دلتا استفزاز دے پماند یا رولو من پماند فی یقیناً دین زیری چخام خا یری تالرا پر از مگر مکہ کے دے پارا چوبا سی تالر دینا دا یرولم دی دل کو سی خوئی استفداد کے مان لو خوئی ولو کا یرو اے کلب اے وجنی اے کلب اے جادوگر اے کلب اے پسکون مانے و کلب اے پسکان مانے و کلب اے پکان مانے ویشتو دیت استفداد ہوئی یرو اے کلب ولی خویا ولی یراو دے پارا لی اخرجو کا منام چہ تاوبا سی دے کلی ندے مکی نام تاریخ کلو مطلب ہے دے مطلب سے اخراجو اس تل چہ بس دے شر رواری دے کہ سوالو اگر کوئی باس بھی نہ وجنی ہے کر ناس تو وجنی دے پارا ویرا لام کرے لامدار عاقبت دے دے دیدہ استفزاز کاؤ کاؤ ندائے عاقبت دارا اور تشریف تے اس طرح دائینا اگر چیدہ دی مطلب صرف اخراج نہ لے مرتب سے پائے بانے اخراج ویزن کل چیدی توبہ سی اسار بانشیستان رسط مگر سلگ مودان خلافت بمانے خلفت کسی ویس تے کنا اللہ ہوئی جی اب ہوگو رہے لگم ہوتا پس وزر پڑی بانے زاب رو لے گم زبیم رو باسم اشارہ شو بدر تکن لگم ہوتا پس رائی سلائی بدر تنو علت مردار کرل سنت من قبل سلنا قبل کمی رسول لنا سنت آدیتا منصوبی بنزل خاصل یعاز لبونا کہ سنت من قبل سلنا دیل بس سزا اور کریشی پشاند طریقی دا چاہ چلے گلے مستان مخی رسولان او بنم میں پیزم طریقی لگا تحویلن بدلین بدلی بنم میں دا اللہ طریقہ دا چچار اللہ انبیاء اس تلی دیا اگر کتان مانے خدا زابر آلے گلے رہیم کتی ویس تین خدا بطبیع زابر آلے گی لیکن دے مقام کی امور مسلح ہو گورا کلچ کلی کی جرگی کلچ جرگی پریبانی سے تاشیڑی وطن نرے باسی دیو اخی وقت سے چل کے لئی دسو کو اجزا لگوا کہ زم دا گرمہ الورت ہو اقم السلاة علی دلو کے شمس لا غسق اللیل سلور کارونہ اور تخیی گورا کہ کل خلق دتا غیب و غضبی خلق در ملک نے شوری نے تب سکار کہے اور اقیم الصلاۃ بل تہجد بھی بل قل رب ادخلنی بل قل جعل حق و ذاق الباطل امور اربع سلور خبر بتائیں یو منصفا بندی کہیں لدلو کی شمس لا غسق اللیل دو زوال دنور نہ تر چرے رشتے پورے دلوب سر دانے زوال اندائر تنست نہار صحابہ نے دانا کر لے حضرت عمر حضرت ابن عباس حضرت انس نور کی کلے دنے سنار نوڑی زوال راشی داغ وقت نہ موس کوا تر چرے دشپے پورے کوائم وہ قرآن الفجر موس دو سبام کوائم قرآن مانے موس مانتے کہ قرآن جو ذکر قرآن ہی کا گردا قرآن پاک دے اجمالی مسئلہ پیش کی رہا اوقات تفصیل پا حادیث کشتا کا لدلو کشم سے لاگا تھا پھر لے لے اس کم سڑے سے حادیث نہ مانی پرویز حدیث نہ مانی وہ تو پری آیت بنے عمل کرے کیا آیت کی دائری لدلو کشم سے شکل پنور کی زوال راشی نے لاغ سکل لے لے دشتے پیارے پورے بمونس کہیں نینس کے بارے چوٹی نہ کہیں دا بنا ہے سدا ماس بہن نہ رامازی کا راما نہ متواتر ہوتا چنو بتایا حدیث ہوتا نہ مانے کو نہ نہ دیکھے بڑا حدیث تشریح تو بن دے دا دلو کے شمس نہ کر سکل لے لے پورے نماز بخیر مون دیں بیا تو وقت پر سماجی گھر مون دیں بیا ماقام مون دے ماس پتن مون دیں وہ قرآن الفجر تو سبا مون دیں یقیناً دامن تو سبا کا نہ مسودن حاضر کرے شیر ملائب دے تاجری کی رشتے مو دروازے غصق ویری کیا کرے رشتے تھا بھی من بل قرآن ضمیر قرآن تراجے دشپے پر سے ٹکڑے کے بیدار ہو سا قرآن سرام دشپے میں قرآن لولا پمان زکے لولا ہے تو تعجب ذکر ہوئی چھے خوب دے پرے خود کرنا نافلت اللک یو مانا نافلت اللک مانا کرامت اللک دا زیادی عزت دستا دا پارام دشپے موز دے انسان عزت ہی خان پڑے مکرم کاری بیا نبی تے ایلو نافلت اللک چاہے فریضت اللک دا زیادی فرض جی پتا باننے وہی پہ نبی بانے اول فرض نو بیا منسوخ شل وردار کے کون نافلے ہی فریضتا نے خونی ہوئی دی دا زیادی شیر ستار پارام پڑے بانے عزت آسلی دا دا سکارو نبی جنیس دیلا شوبلی کی تال رفتام مقام محمود تام مقام محمود دا سے مقام سے حمد کرے شیر دا غیر اہل اغسوک دے مقام محمود سرے مقام و شفاعت الکبرا خدا بنے مقام دے شفاعت کبرا تو رسائی محنت کا دا پر محنت حاصلی یا مقام محمود جنت تو دار سے سر خطاب ہے نماز پابندی کا ہے محنت کا ہے دشتے محنت کا ہے جو خدا جنت طور سے دشتے والی جی محنت کا ہے وہ مبلغہ خلق دی شیڑی نو نہیں شیڑی کر تو پر محنت جاری چاہتا خلق دی شیڑی نو کنتا سے دعا مغا رہا تھا یار مما داخل کے زیر داخل دل درشتہ ابا سما پیسل درشتہ ارا کے مال خاص پل طرف نہ سلطانم نسوی رام غلبہ سے مدد ورس رہی چیشوری دی ندا دعا بکائیں رب یاد خلنی مدخل صدق مدخل صدق مخرج صدق سے کوئی دامس دری میں میرے حاج الارواح کی لکھی شیخ الاسلام نے قائم الخروج و الدخول للہ و باللہ وَيَكُونُ صَاحِبُهُ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ یہ تو خدا نے پارکن دے لی کر ابھی تو مدخل صدق ہوئی نو رب داخل کے ماں پا داخل دل رشتہ ہو داخل دل رشتہ دائی جس تار پار نہیں ابا سما استاد پار پلو چپ بل غرض نیم متے اکتلا لما ددرا کی غلب را کی مدد ور سرئی غلبہ کل کافی لما سلی گی وہ نصیح وہ نہیں کر وقل جاء الحق وزاق الباطل دس سلو رہا خبر گور خلق بوئی چیس تو بس حق ختم شو ارے کوئی درسی کر ہجرت چو شو بس حق ختم شو نمل کے نہیں چوش ہو بس مسئلہ ختم شو اللہ یہ پڑے ختمی کی نا تو کل جال حق وزاق الباطل گرد اختراج فوقت کی راہ خبر تھی بولے نفسی نفسی بشارت وایا حق اس راہ میں محوش باطل یقیناً باطل دا سے محوسین ان کے تقدین ان کے رین سمانا دا وسط زما سل کے دا دا حق خلا بڑا بڑے پتہ بند درست ہو لے گی کل ایسے رسول اللہ علیہ وسلم مکی تو واپس را رہے دایت ہے لوگ جا الحق و جا کل باطل مانسو ما سر خدا مکی لوس کرو سدا وکی نکلے ستا شڑی محنت بکیا خا محنت خا زب پیزاب را لے گا ترغیب قرآن طبیعت زجرنا ناظر امد قرآن اغش شفا رحمت دے مومنان لران نزیاتی کی ظالمان لران مگر نقصان من القرآن کی من بیانی دیکھا روز تو ما بیان نہ پار دے من تبعیزی غلط تے ولی بعد قرآن شفا ہونا نہ کر تو القرآن شفا دے شفا دمن علاج ام دے تو ظاہری مرض انو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تنو خود علی شفا دا دننا دا مرض انو دا شرک و دا حسد وغیرہ مرض انو لرکی لیکن ظالمان چی بدفینت زدی سرے چی کنا قرآن چی واری ننا خسران نورم زیاد چی مرض دا بابا گان نمان لرکی دا قرآن نورم زدی سرے زجر اس داسی ظالمان ہوتا کلچ انعام کو منگ پہ انسان مان مکڑ انعام کو مستی کو کنم مخت توحید نواری اللہ کی ڈر پلام نا بے جانبی مخماری نو ڈڈماری بلخواشی مرگریم بلخوا واری اکلچ ادتا سے تکلیف ہو رسی نو کانے یو حسن یو ماندہ نو میدی دا لانا زکر بعد انسان تکلیف کیوں نہ امید ہو یا نہ امید ہی بے رخ پلو معبودان ہونا خدا پہ بیاج چکے ہوئی کہنا یہ انسان ہر حالت دے خراب دے انعام دن برباد دے حالت دے شرالت دن برباد دے وایا ہر یو بس یا عمل والا شاکلتیں ہر یو عمل کی بخل پل طریقہ شاکلہ ہوئی کیفیت طریقے تھا چاپ قرآن عمل بے چاپ اعراض عمل رفتہ سپوئر پا شاشوی ہدایت والا پیر بارد اللہ رحم اللہ عز خبر امسدا مومنان دی احدا قرآن والا جی وَيَسَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِمْ مَخَرِ یو اعتراضی نہ کئی بل زجر خان مخشاری نے اعتراض کی بنے بھی باننی تپوس کی استانا پبار بے روح کیم روح بارہ کی تپوس ہوگا دیکھ اختلاف ہو چا کرو دا تپوس اور استشی کرو یہ عام دالی کی یہودیان و مشرکان و تدادر تپوس ہو دلی دا روح بارہ کی تپوس ہو گئے نزل قرنین بارہ کی تپوس ہو گئے سابقاف بارہ کی تپوس ہو گئے ندایا لگ مخ کی کرو مشرکان دل تہذی کر کو سلون کا روح بلے سے مدا پس کرے تپوس کرے دے مشرکان اور جینو اشار دے ہدیان دیا روح نے سے مراد دے روح نے مراد دے یو قول دارے اگر روح دا حیوان روح الحیات دا مخلوق سے پجوندی دا روح دے ددی روح ماہیت سرے دریا حقیقت سرے دار کم دے نراغ لے یا روح نہ مراد دے قرآن دا قرآن تے روح لے لو کر سورہ نحل کے ينزل الملائكه تبعو دارو روح تستوائم دمان دارکم زین راغلے ویسالونک عن الروح گورا کلے سے دروح تپوس سے کنا بیا ست تپوس بیا بعض تفسیروں نے لکھی دی دروح دا حقیقت تپوس کرو یہ دروح ماہیت منتوقیا ناور تے دروح ماہیت پائے تا سن پوئے گئے بلکہ صرف من امر ربی دائر تو خود ماہیت نشتا حد نشتا اور رسا نشتا پھر تا سن پوئے گئے کیا سوال لازی کہ ہر کلا نہ پوئے گا اللہ منطقیان والی حقیقت روح بانے بات کریں ادا والی را تاجیبان پائے کے لگی آئی شید روح ماہیت کریں جو ہر دے مجرد دے پلان دے پلان دے دبی والی لگی آئی شید ماہیت دے جواب دے تمہیں تفصیل لے رہے میں بول رہا امام شیرانی زدہ خبر کرے دا لم یسلو عن الماہیہ دماہیت تپوس انہوں نے کرے کہیں جواب بول اخدہ اور کرے بلکہ تپوس بھی کرے کہ من این زہرا داروح دکم زہ نرازیم دہمان خبر مسل کی دار بدن خمو گئی نو کہ بدن دلے خاو نہ پیدا کی مور پلار نہ پیدائش خدا صاف جل کم زین راضی جواب ہوتا ہو کم امر ربی داد خدا حکم ناراضی خدا حکم ناراضی کر جواب بالکل مطابق سوال لے بڑے گے تھا ان در کرے سے تاس تب علم نہ مگر کر لو کون تام منافع دیا تاس نہ پوئے گئے خدا امر دکم دے رہے غیب کم دے کے رہے دا ارواح کم دے کی جمعی پری بیا تاس نور نہ پوئے گئے نور برف تائرم نرس یا تپوس کے دیستانہ پبار دا قرآن کے روح دے وے دارے پہکم درب زمارا گلے پنے در کرشی تاس تو دہلو نمگر لگ تاسو درے پا صداقت نہ پوئے گئے داور پسی ذکر دا قرآن مقام ذکر کئی ولین شینا لنا زبن نبی اللذی اوحینا الیک دا صداقت دا قرآن تو قرآن اصل کے خدا لے گلے اللہ کتاب دے ولی اللہ وی کم گو غائی بو بدر آغا کتاب چنگے تا تواہی کرے رام ابر اندلی کو بو بدر آغا دیابت سنننو میں زان لرہ پڑی کتاب زنگ مقابلہ کے سوگ مددگار ہوں سوگ بستا وکیل زموار نہیں چھ زنگ ندی دا کتاب پر زوروانے روڑی معلوم اس دا کتاب دا نبی پر اختیار کے نرے اللہ یہ کفیر دنوال ہم سوک بیدر کے سوکے نشی در کولے اللہ رحمتا میر ربک اللہ مدر اب قینا ہو اندک مندہ کتاب تاثر باقی پر خیرم تاتے وحی در لگو دوجد رحمت درستان یقینا فضل دا اللہ پتا بنلویم کون تو آیا اس دری قرآن صداقت شروع ہے اس کا علا سبیل التحدی دادا سرشتی نے کتاب لیں کراجمش انسانانو تیران پریش روڑی پا مثل دری قرآن نشی روڑے دری قرآن پا مثل باننی اگرچہ بازی دا باز و مددگار شیم ابتدائی مخالفت انسانانو کرو کنا ذکر پری مقام کے انسان مخت ذکر کرے کنی اصل تیرے مخت ذکر کی انسانانو سر دے تیریان مرگری شی دا قرآن مقابل رہو کی کولے شی نشی کولے آجز دیتو ہے دیاو گر ترغیب لیل قرآن دیاو سر زجرم یقیناً بیان کریم گا خلق لرام پدے قرآن کے من کل مسل ہر قسم وعزونا مسل مراسل معائز عبر قسم قسم وازنم بیان کری کلپ دلائل و کلپ بشارت کلپ زجرون کلسنگ کلسنگ پنا واجی اکثر انسانان مگر ناشکرین ابام گولو ماند نفی ابامن لا یریدو اکثر الناس اللہ کفورا اکثر خلق نواری مگر ناشکری واری دگا بلکار نشتا بس منینا نو انکار کئی سنگ انکار کی وقالو زجر بیان بے طلب الایات من الرسول. قرب دین سورت کی رائے ذکر ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ کبریٰ پیش کرا معجزہ دا معراج دا زدیان خلق دی دی لڑکا دا معجزہ مستان منو تلار مسجد اقصا تلار عثمان تلار انسی جلو شا مونگ دا پیش کرا مجستان سو غارو دری جواب مکی تیر شا امان ارسل بلایت والا دیو امگا ایمان نرہو پتا ہم تردیش ملت جاری کے در زمک نشینی جاری چینم یا جاری منگوائے گیا زین نہیں الاڑا مکہ کے زنگا بنشتر تو وہ انتظام پکار گئے تب توحید توحید کے منگتا داس باب والے مر خلق بڑا آسمان تو قتل تو میں تو قتل اور تاسواگا صرف بابا گان مسئلے کا خلق پوچھتے تو رسے دل منگل مکہ کے وہ پکار گئے یار استار پار باغی دا کجورو دانگو تروان کے نیرو ندائے پمینس کے پروانو لو مولے چندنا کہنو دستا کو سخوئی کنا باغلی کجوری انگوری لی پکی و نیرو نی پکی دا سر پکی کنا دامنی درم دادن یار اوغر غیر تد آسمان لگا سنگ چستا داوارا پنگ مانے ٹکڑے ٹکڑے دائے سکر اتوائے کنا پھر آسمان میں ٹکڑی کی اور پتا اس پر خدا عذاب راج جی نظر آ لگن یار والے تو اللہ لڑا ملیکو لڑا قبیل ڈلے ڈلے یو بل پسیم قبیل یو مانا تھا فوجن بال فوجن بل مانا تھا قبیل مانے مواجہ تن مقام اخرا والا یاد اس طار پارا کوٹئی من زخر فن دس روزر خور کوٹا گئے کہ اسے اور ترکا سمائے یا اوکھے جیتا آسمان تان بر اوکھے جیتا اس وقف سے بولے خطل نہیں سر آسمان تتل لے میرا جو خکرے نہ نہ منگا ایمان نہ روڑ لے رکی کا پچر اب قطن استان رکی من صرف قطن دن من رکی منا سعود و قطن سردی چترا لے گی پنگ باندھ رہا یو کتاب روک چمنگ لو زان سر دی کتاب راوڑے نے چمنگ لے گا منگا سے قتل کتا نا من بازی روکیے کا کنایا رکے قرآن تے دتے بانے روکی ہوئے ڈاکٹر جی کم قرآن ہوئے دا کو دم دے روکیے دم تم ہوئی منستا پر دم درود بانی مان نہ رہو منگ لے سمگا کتاب روڑا دس دم درود دے جو کرے دے دم درود سے وہ رکے ہوں دے کسی کیا رکیا ہے تم ویلی کی ددے ملازمے پر بنا باندھے بلغت الحیران کے حضرت سے رکیے کے بتادیر کی کتاب چلی کرے خلق ہوئی داد تحریف کرے نانا آو تفسیر نہ کرے بلکہ انتظامی شارکی سے رکیا کلو لکھی دم تدید دی قرآن تو دم دے جدا منتر دے امنتر سے کوئی اردو کے کاغذ گئی کر اردو کتاب چی کر پانے لحاظ لی کری کری دا مانا نا انم گا مانا تو بھی کتاب چی کوئی اشارہ پر کی موجود وہ عورت ڈرے تو جواب کریں تو اے سبحان ربی پاک دے رب زما دن نقصانات اور شرکون زمارب کو غاری کو لشی کو حل کم تے لا بشر رسولا زنیما مگر بندے مورا لے گلے شیم زخو خدای نیم چتا استدا سیزو نراؤڑم دا خود بندہ کار نیا خود خدای کار دا سری دلیل پرے چی رسول بشر دے بشر ان رسولا انما انما بکنیش دا حل کم تو بیا زجر دا خلق پدی وجہ اس نمانی کنا نئے من کرے ہوئے خلق نہ ایمان روڑ نہ کلے چیزی تو ہدایت رائے مگر دے خبر چیزی ہوئی آئے لے گلے اللہ بشر رسول دائی ہوں گا نہ منی چھو بشر دے رسولی دے ایمان نہ خلق پرے ہو جبن نی برے لانم پرے ہو جبن نی چیزی ہوئی رسول بشر نہ بشر سنگا رسولی ہوئی طور تو آئے گو رہے ہو. بل جواب کچرے پر اس مکہ سے ملائک دے انسانانو پزے یم شونا دتا باد میں مطمئنی نارائے میں کولے برا نشو خطے منگ برا لی دلو پائی بانی دا اسمان نم ملک رسول مانے دا رسالت رسول داری کہ راضی دا جنس دا قوم نا کخکت تا تو ملائک لے نما با ملک را لے گلے کتا تو نورانیان ہے یو در کی نورانی نم دے جان لے نورانی نم گے خیرے نور کو نورانیان نہیں ہے کل وہ بشر ہے ٹول کل رسول بمستا سو بشری خواہ تو آیا بس پورا اللہ گواہ زمان ساسو ترمین یقین اللہ پبندگانو خبیر و بصیر آسو چ اللہ تا ہدایت کی بتائے ہدایت مومی بشر تم رسول اصو چ بیلاری کنا او بن مومی تاری در مددگار دخدین سیوان سکھ بے بچ کی بلکہ ددی عذاب و گرہ آخرت وناشور امر اچت بے کود قیامت برل پا مخون بانے راندو چارا گان بے او کان بے دادا زاویہ نمونہ دا. حضرت عائشہ فرمائے یا رسول اللہ آپ مخ بانے بس انگر گردی اگو فرمائے لاغا غزاد چھ پخپو بانے روان کرے دو ملو سرے پا مخ بانے نشی روان ہو لے سر روان ہو لے شی یہ استاد دا پارا بدے دا سے الٹا روانی پی پی برا مخ تشکتا دی زت سرے تو خدا دینو ملتا کرا ہوگا زید دی جانم نے کلش خبت خبت فیضا نہیں جانم کے خبت نہ رائی تو کل کر چرتے آگا مرشی ددی پزام مانے نمگڑے شی مر کے دلو تنیز دی شی ددی پا خیال زیادتی کو بام گائے لرب بلے دل سڑے دو تے نفری زام آن کسور شی چرتا ددی پزام جا بے پیزے داور اس بل زجر بین کار الباس دا دری جدارا پدے ہو جیسے کفر کرے پایا سن زم پایا سن تو توحید نہ مانی بلا خبر پکی دا ہوئی شکل منگا جو کی سو زرے زرے آیا پیدا کی وہ پنے پیدائش علم یارا دلیل دا سے پیش کی قیامت پہ انسا دیتے دلیل دا توحید ہم نے کہا آیا خلق گوری نہ چاہ غذاب چھ پیدا کری اسمان نظم کا قادر نلا یخلق مثلہم قادر دے چھ پیدا کی بیا دے خلق لرا دب تم مثل لفظ راجی مثل مانا مثل در خلق پیدا کی خو مثل نمراد دے کے عین دے ذکر مثل خو نہ پیدا کی این یخلق مثلہم مانے این یخلق عینہم چھ پیدا دے کی عین دا خلق چھ اسمان مکہ پیدا کولی شنو والاستاس عین نش پیدا کولی ہاں گردورے دلے ہونے تا شک پائے کی نشترے نواری دا ظالمان مگر ناشکرین قل انتم تملکون خزائن رحمت ربیم دام آغا نفی شرک پر تصرف دا عرد پدی دیوئی تیولی نبی کرے تولی پیغمبرے اللہ اس طرح سے اختیار دا وہ ایسا چرتا سو اے مخلوقاتو مالک یہ دا خزانو دا رحمت دا رب زمان دا خزانو اختیار چرتے یو ولی سرئی یو پیری سرئی یو پیر سرئی یو داتا گنج بخش کر شکر خام خواب تاسو بے بننے کے بخل کو دا وجہ دا یرے دا ختم دلونا تاسو پابندیو لگے انسان دے دا انسان قطورن تنگ زرے دا زر تنگی گی سدا مر ڈیر قرب دیرا خرچ بکی نہ بے دربانی بند کی اب خدے کرو سپورے بند کری نہیں مالو شر مال خزانو مالی کا غر در سکھ نشتا وہ اقدار کو آگے اخری سچی ہوئی پورا موسیٰ علیہ السلام پورے ٹوکی کو لے خلکو استحصال کرے وا نہ خلق غرش و تباشل کر یقیناً اور کرموں گا موسیٰ علیہ السلام لنہایت بینات اگر درست معجزات سازابون و خدایات تو مقام کیوں کرنا آراف کیا ترشوی ابن کثیر دلتا حدیث روڑی چدو بنی اسرائیل اکبر یہودیان رالو مدینہ کے رسول اللہ علیہ وسلم تا نہ تپو سو کے بعد سات بینات نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تشری کو شرک بنے کہے شیر بنے کہے جنا بنے کہے اغلا بنے کہے دعوت ہوئے پر اعتراض رہی چلنا دغ کر داری آراف کی ذکر دی حدیث کی بات تو جہاد تھی پائے حدیث کے دام راولی شرے کسانو در رسول خطے خکل کرے جا خلق ہوگو رکھا پتہ ہوگا خطے خکل اور جائز دیو پیرانو جواب دارے بلتے ابن کثیر ہوگا رہا حدیث دے منکر مشکات کے لئے وہ حدیث ضعیف رہے راوی بنے آگتا غلطی راگلے وہم راگلے وہم والا روایت بانے سنگے استدلال کے نہ آیات دے بینات داری جکم قرآن ذکر کرو اور آپ کے تپو سے کہا بنی اسرائیل نام کل چاوت دی ترا گئے اوے دتا فرعون فرعون وال پورے اول ٹوکا کرو تے نیلا زن کیا موسا مسحورا یہ موسا زما گمان لے پتا بانی جادو شے یا دو کشے تچر تچا دو کڑے شمالے رالے گلے تو زما زور نہ مانی مسحورا یا جادو در بانی شہر پر عمل کی جادوگان ڈیر دی منترے مطلب خراب سی منتا پورے ٹوکے اکڑے اغور کہ لقد علمتا خب پوئے گی کم وقتا نہ دلیل پڑے جب دہری نو پس پسدت بانے انکار کرو خب پوئے گی کہ ندی رالی گلی اللہ دا موجزات ندی رالی گلی دا موجزات مگر رب آسمانوں نے دسم کی رالی گلی بسائر دا پارا دا پوئے دا توحید کا خپ ہوئے گی شدہ موجزات کی اور رب رالی گلی بسائر رالی گلی پس انکار کا ایک امبختا یقیناً زما پتا بن خیال دے یسرون ہلاک شرین مصبورا زما دا خیال لے سے تر زر سے تباہ بشی بولے یا مصبورن عبداللہ ابن عباس ہوئی ناقص العقل لیکن تہذیبی الفاظ کی عورت ہے تو کم عقل کون تخکار ماتا بے عقل ہے اور بے عقل پڑ جائے تو مصبور ہے او کا فرعون ہے استفز من الارض جو قیما نے اشری دی لے دزم کے نہ غر کر منگا دے اور غصوب چے نہ مار گلو تو تمہارے بند او علم نہ پسان بنی اسرائیل تو وہ سے دزم کا کی دزم کا دغا مانے کمی سر نہیں دزم کا ہوتا کھا فسکل فرائشی وعدد آخرت نجینا دیکم لطیفہ راب علموں گا تاثل رغن غن برا زیبیا ٹول پہ او زیبیا لطیف مقرون بھی زیبیا افروخ بنی ٹول پہ غن راز آخر کے لئے قرآن ترغیب آرہ مسئلے دے توحید سر لگاؤ سبحانہ میں دے ترے چبل گورب شریک دا اللہ نشترے لائق دا بلنی نشترے لائق دا بندگئے نشترے دا مسئلہ دا چھو بالحق انزلنا و بالحق نزل پر حق ترہ را لے گلے ہوں گا دا قرآن و پر حق ترہ را رسے دلے ازم کے تام انزلنا و مانے دا بری نم چھو شروع کرے دا حق مسئلہ پکی مالی کلے دا ویلے میں دا جبریل دا نخکت دا چھو را رسے دا حق پکی ہوگا بلاری پکی تحریف نہ رشے دامار حق نہ مراد مسئلہ دا توحید انے لے گلے منتا مگر زیر اور کون کے جر اور کون کے وقرآن فرقنا اولے تقروا لنا سلام محسن وقرآن مانے وان زلنا قرآن نا ذرکڑے منگا دا قرآن وہ فرق نہ ہو جدا جدا مرا لے گلے رہے فرق نہ ہو ٹکڑے ٹکڑے منکڑے رہے سایہ سنے دی سورہ سنے دی منازل دی دید پارا چی بیانے تو دے لڑا پخل کو باننے اللہ مقصن پارا مارا ہم دا مشرکان دی پا دمہ دمہ پوئے کی پری باننے یہ سورت وقت بیان کی نبی ابل بیان کی ابل بیان کی اور نازل کرے ہوں گم دے تنزیلن پلگ لگ نازلو لوم اور فرق نہ ہو نزل نہ ہو یا مانا ہوتا نا ویدے کی فرق دے فرق نہ دے تو ایدہ تقسیمی چکڑے رہے پایا تنوں پا سورت انہوں گے اور تقسیم خدا کرے گا نزل نہ ہو دیا دارے سے لگ لگ را لے گلے رہے تو ایمان روڑے پدے ہو کہ ایمان نہ روڑے ہو شیرے آمنو بیو لا تامن تو منو فو حق دا مانا دا کتا خدا قرآن منے ہو کہ نہ منے خدا حق دے ولی دلیل نقلی دو للمو آغا اختیو للم سوکو حبش والا یقیننا کسان چور کرے شوتا علم مخی دنے قرآن نام علم والے دی ایسی کتاب والے نہیں اصول کتاب موحدین خلق کرے کی بیانی کی بائی بانے قرآن نائے پریوزی پرزنو بانے سجدہ کا ان کی وائی پاک دے ربدم یقیناً واد ربدم خام خاپور کے پریوزی پرزنو بانے بیاو جڑا کے اور زیادتی کئی دا قرآن بھی لرائے جزیم یخرون للاسقان سجدا للاسقان من على الاسقان دیا سوان لاتو زقان خو زنی توئی کنا زنا خو پسیدہ کنے لگی تفسیر کبیر ہوئی داد عرب و محاورہ را قرآن خدای پا محاورہ آگا لے گا عرب بھئی چکل بسرے مخیولہ گو یخر رالی زقانی پریوت پر زنبان نیم دا محاورہ باندر آگا لے بل دیکھے وہ لطیف نفترہ اگر تے اشارہ کی ذات المسیح اگر دارے سے کلے سرے سجدے لگی کا نا سر بدا سے نہیں گئی نا سے تندے بنیخ کی ذات نا مخامق بلدی نا چھے مخامق تھی نا لاول اسمہ کے تزنہ نزدیکی گی خوا بیا چونکہ پوزا ہو لگے گا نا پوزا کو زنہ نا بری گیا کا کنی لاول چھے مخامق پورا روان ہو گا نا نزدن ازمہ کے تنیز دیکھے دا خوا یخیرون علی الاسقان ذکر ہے مخی کا دو گلے بیاولے یخیرون علی الاسقان یخیرون علی الاسقان دا اشارہ اور دو سجدوں تا مان ذکر دو سجدی کا انہا دیکھ کے بل سببوں ہو اول سجدوات دا قرآن دا تلاوات دا وجہ چو قرآن اور انہوں دا خدیمون قاتل نور پریوتل دو اما سجدوات دا آئے دا تاثیر دا وجہ چی جڑا بشور و شوام جڑا دا وجہ نبیا اور پریوتل ولی توحید پر سمجھ کر آئے کن اخیر کی بیا توحید قل ادعوا اللہ ادعوا الرحمن رد شرک دعا اور مقصود سرے مشرکان خپکول مشرکان پر کہ رحمان تکے نمن سدابہ کی تستوائے ہیں وطای اننا خبر واضح دا ویا بلے تاکو اللہ لراو کبلے رحمان لرائی یما تدوم ہر یو دلی نمی منائی چھ تبلی اغلا رفو حسنم دا تقدیر دا خکار ولی ذکر چھ فلو اللہ اسماء الحسنا خاص اللہ لنا دا صفت نلی خیستان اللہ ہم دا صفت تے رحمان ہم دا صفت تے رحیم ہم دا صفت تے ہر یو بانی چھو تاواز کہنو کولے شیم ایم ما تدو فو حسنم دیکھ دا پابندی نشتا خو خدای را پارا آواز چھو کہنو اللہ تبہ کہے بیا تاخو اور کپار نہیں مانے کا رحمت لبش خدا نہ سوا بل بن والی ولا تجار بھی سلاد کو لا تو قافض رہا وقت بین ظال کا سبیلا دے سلاد تو سمرا دو یو کو دار چمرات کے دوارا حدیث ہے عائشہ بخاری کے راوڑے مکہ دعا کر بلے بیا وہ مانا بدا کے صبح موہات پر بسلات کا بدعا اقبل ولا تخافت بیا دیر پٹے موہیں مرگرو تے اور آج چیری کلے کلے جدہ گئی اور طلب کبھر مینس کے لار لار کمانا کلے کلے پوچھا تواز وائے شدہ مرگری از دکی داد از دکر دا پارے نبی تویلو تایی دا تعلیم دا پارے امام شاہ کی قولو گنا اچھت چگے پر موہا دیر پٹے مو آیا بلکہ داسی ہوا ہے سیدھی ہوا ہوئی حدیث کی داسی راضی کا نا حضرت عائشہ فرمائی ما وقت کے خون رسول اللہ سم پر سجدہ کے دائے ما وقت کے خون پر رکو کے دائے ما وقت کے خون پر قیدہ کے دائے سنگے وے داسی طریقے سے رہے سے سوک بنی جدے ہونا اب اور ایک لگتا چیز دے کی کیا زیم دا عبداللہ ابن عباس روایت ام بخاری نقل کرے اس صلات نمرا دے کے قرات دا منظر ہے معراج پشپا قرات من فرق سکن دا یہ طریقہ خولا جار مکوا پا قرات پلوان نیم پا پٹول منظن کے ولا تو خاصت گیا پٹے موایا پٹول منظن کے مین کے لار طلب کا مانے بازی منظن کے جار کان بازو کے پٹوایا جار منس برین تے ندا مانا مارکم فصری نچا ولا تجر بھی سلاتے چگم کوا پکرات بل بانے کراد دیر بچو موایا بولے مشرکان در پورے بخان نہیں ولا تو خاصر گیا اڈیر پپٹ مانے موایا دنیاں کے لال اباسا مانے داسی وایا کہ مرگی آوری داسی اور وایا کہ سستا نفس موری یو دیر چلی یو دمرا اخفات تے چی اسی شون نے خوضایا وازم نہ روزی نہ دامم نہ کہہ آخر کے دعوے توحید پر تفصیل وقل الحمد للہ اول کے سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ نو الحمد للہ کا دور پہ ہو گیا تھا توحید کامل تھی وایا کہ الحمد للہ تمام صفتوں نے خدایا دیا اللہ جی اور دام اثر ادا سے ذات تعلم یتخذ ولدا دا کی در زم نے دینی والے اس نازولے نازولے نہیں سوال اے بعض سوالین تاسنا زولی وائے نا ملائے کو تلو نہ آئے نہ لم یا تخذ ولدا قخض ولد نشتا کو برابر بول سر نہ نا نشتا غل رب رکھے والا بابا چاہے کہ سو کی جان سر رب رکھے والا نہ نگل بولے ولم یکن لہ ولی من الظلم نشتا غل رب دوست دوا جے دو آج دینا باہر سرے بچا سر دوستانہ دل کئی چکل زاجشم زما عجب راشی تب میں مدد کہیں دار مجوسیانہ کی دوا سے تو خدے ر پارا بازی راہ سے اجیاش کرے تو خدے سر مدد کئی خدے سر مدد کئی آج دے کر دل مجوسیان آگا پہ یونان کیوں کرنا ماں تلک نے جو سر ابھی بھی خدے سے یو ذات تے یو کار کو لے زیاد نشی کو لے دلن اور اکول پکار دی اکول ایسرا ناغی والا دنیا پیدا کرا دی اسر امدادوں کو خدے خدا یو دیو نے یو کار کی ہوئی کرنا لم يكن له ولي من الظلم وكبر تكبيرا زیادہ اللہ تعالیٰ لوی وایا بلو ہے وردی سورت کے مانزہ مسئلہ ہوگا موس پر معراج کی فرض سے ہوگا دب تیرا مانزل مخ کی طریقہ ہو کھولا کہ پمانزہ مانتے ہو سڑے ہو درے کا لاول ہوتا ہوا ہے کہ راش بھائی عقیدہ اس سمجھتا راش موس نمخ کی طریقت دارا وائے سے لم یتخذ ولدا خدای نازولے نشترے خدای سرسوک برخی والم نشترے دا خدای سرسوک مددگار ان نشترے عقیدہ بھی ٹھیک شوا ٹھیک شوا انشاء بس نیت تڑا وائے کبر ہوتا کسی اللہ اکبر وائے دا مانزل مخ کے دا عقیدہ سے ہی کہا اللہ اگر تکبیر وائے منس کا وائے پھر تفریق وجیم